za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest czwartek, 4 kwietnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne rozmowy rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli w piątek rano. Odwołania ministra rolnictwa domaga się klub parlamentarny PO Koalicja Obywatelska. W Europarlamencie dziś głosowanie nad przepisami uderzającymi w polskie firmy transportowe. Rozmowy rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli zostaną wznowione w piątek o 8 rano. Jak zapowiedziała wicepremier Beata Szydło, strona rządowa przedstawi wtedy nową propozycję. Mają także Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, mówi lider ZNP Sławomir Broniarz. Zachowując zasadę 30% wzrostu wynagrodzenia w roku 2019, przedstawiliśmy naszą propozycję w pewnym kalendarzowym projekcie, czyli 15% od 1 stycznia, 15% od 1 września. Wicepremier Beata Szydło. Dostaliśmy dzisiaj tę propozycję, oczywiście się do niej ustosunkujemy, przeanalizujemy. Jutro będzie ona poddana analizie i rząd w piątek przedstawi swoje stanowisko do tej propozycji. Poza tym rząd przedstawi nową swoją propozycję. ZNP i Forum Związków Zawodowych nie wycofują się z zapowiedzi strajku w szkołach w poniedziałek. Odwołania ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego domaga się klub parlamentarny PO Koalicja Obywatelska. Wotum nieufności uzasadniała w Sejmie posłanka Platformy Dorota Niedziela. Kryzys wołowiny, rozprzestrzeniający się epidemia ASF-u, nieadekwatny do strat pomoc suszowa, pieniędzy nie ma odpowiednich na wzmocnienie inspekcji weterynaryjnej. Eskimos i Jabłka, ruszyliśmy ten temat prawie 2 miesiące temu, kiedy sadownicy zgłosili się do nas. Do tej pory wypłacone jest 1/3 z tych funduszy, które miały być wypłacone. Wniosek PO Koalicji Obywatelskiej poparli ludowcy. Poseł PSL Paweł Bajda apelował o większe wsparcie dla eksportu mięsa, zwłaszcza po aferze z ubojnią na Mazowszu. Obraz zdrowej polskiej żywności został ogromnie zachwiany na rynku nie tylko europejskim, ale i światowym. Minister Ardanowski w odpowiedzi przypomniał, że pomoc dla poszkodowanych przez suszę była największa od 1989 roku. A jeśli chodzi o ASF, to choroba nie przesuwa się na zachód i spada liczba jej ognisk. Od stycznia jest jeden przypadek ogniska w gospodarstwie, w strefie zresztą, w pobliżu granicy z obwodem kaliningradzkim. Bioasekuracja zaczyna działać. Natomiast zaleceniem Komisji Europejskiej jest zwiększenie odstrzału dzików. Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do zarzutów dotyczących skuteczności inspekcji weterynaryjnej i podkreślił, że dzięki działaniom resortu ceny wołowiny wracają do poziomu z początku roku. Bardzo łatwo jest utracić rynki zagraniczne. Bardzo trudno się je odzyskuje. My dzięki działalności pana ministra Ardanowskiego doprowadziliśmy do stanu takiego, że w trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się na skutek nieprawidłowości w jednej, jedynej ubojni, mamy już dzisiaj pozytywne sygnały z Komisji Europejskiej i wiemy, że odbudujemy ten rynek. Sejm ma rano zaopiniować wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. Mimo starań europosłów z Polski w Europarlamencie odbędzie się dziś jednak głosowanie nad przepisami uderzającymi w naszych przewoźników. Wniosek o usunięcie tego punktu z porządku obrad został odrzucony. Za wykreśleniem głosowania nad przepisami z porządku obrad oprócz Polaków byli także europosłowie z naszego regionu. Bułgarski deputowany Andrzej Nowakow wystąpił z emocjonalnym apelem. Posłuchajcie własnych sumień, jeśli pozwolimy, by ten pakiet został poddany pod głosowanie i zignorujemy wyrażany wobec niego sprzeciw, to będzie oznaczało, że nie ma praworządności w tej Izbie. Z kolei o utrzymanie przepisów w porządku obrad apelował niemiecki europoseł Ismail Ertug. Na te przepisy czeka sektor, czeka na nie branża. Polacy jutro podejmą jeszcze jedną próbę wykreślenia głosowania z porządku obrad. Będą wskazywać, że niemożliwością jest głosowanie ponad 1000 poprawek. Większość z nich złożyli oni sami, by opóźnić pracę nad przepisami i podkreślać, że są one źle przygotowane. Jednak szef Europarlamentu chce udaremnić sprytny zabieg polskich europosłów. Antonio Tajani zapowiedział, że podobne poprawki będą zblokowane i głosowane łącznie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest postępowanie w sprawie sprzedaży torebek ze znakiem swastyki w sklepie sieci Auchan w Krakowie. Będziemy ustalać, w jakich okolicznościach towar trafił do marketu, skąd pochodził i kto jest odpowiedzialny za jego sprzedaż, mówi Barbara Szczerba z policji. Postępowanie pod kątem publicznego propagowania treści faszystowskich. Za ten czyn grozi do 2 lat pozbawienia wolności. To była saszetka typu nerka. na której znajdowała się swastyka. Towar został wycofany ze sprzedaży. Klientom przysługuje zwrot pieniędzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek najbardziej pogodny, ale i chłodny na północnym wschodzie, gdzie indziej więcej chmur. 10 stopni w Suwałkach, 13 w Lublinie, 15 w Gdańsku i Warszawie, 17 w Poznaniu, 20 w Zielonej Górze, Opolu i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Grażyna Oczkowska za konsoletą rozpoczęła o północy swój dyżur. Aleksandra Koczkowska, dobry wieczór. 4 dnia kwietnia, 4/4/2019. 6,5 minuty prawie po północy. Tak, dobrze mówię. Zanim przejdziemy dziś do poważnych, ciężkich tematów, niektórzy by powiedzieli, że ten album, który zabrzmi w drugiej godzinie naszego spotkania, to będzie taka muzyczna petarda. To coś na pełen oddech. Słońce i wiosnę. Chociaż zaczniemy nostalgicznie. You can't evaluate or even describe what you're like. Who knows? You know that I don't. If I had to describe myself, I wouldn't be able to. Would you? Thank you. And when I sleep, and if I walk, and when I run away, hold me in your arms. Don't let go. Hold me in your arms. And if I run away, hold me in your arms. Kompozycja z 1957 roku autorstwa Iwana McCulla i Peggy Seeger. Chyba najbardziej znana wersja jest Roberta Flack z 1972 chyba roku. A tu z albumu najnowszego, przepięknego, rewelacyjnego albumu Uncle, The Road, część druga, Lost Highway. Bardzo dobry album. Przesłuchiwaliśmy go już prawie w połowie. Czeka nas przesłuchiwanie jeszcze drugiej części. Mała muzyczna podpowiedź a propos tego, co się będzie działo w drugiej godzinie naszego spotkania. Thank you.

claim to be my bestest friend. It's just the way she's saying it. There ain't no returning now. Situation is strange to us. Stranger things have fallen us. I mean, so we need a need. As easy as that breathing be. Thank you. don't want to believe. Help you, help me. Lay your hand on me. Everyone needs someone to believe. Help have silence, but we don't know. Fate is inside. Voices calling. so far. So far away. So far, so far, so far away. So far, so far. If not now, then when? 4 utwory z, no to prawie cały album, z 7-utworowego, godzinnego, muzycznie bardzo zwartego nowego albumu The Cinematic Orchestra, To Believe, na dziś wybrane. I tylko te 4, bo przecież za moment będziemy sięgać do ich muzyki i to bardzo głęboko w tę szufladkę The Cinematic Orchestra, bo przypominam, koncerty już w maju, mała trasa koncertowa po Polsce, a wersji koncertowych tych utworów naprawdę szczerze już doczekać się nie mogę. Dlatego przypominam, The Cinematic Orchestra, no podejrzewam, że za może 2 tygodnie, 3 tygodnie, no może za 2 tygodnie zaczniemy się przysłuchiwać tym wszystkim perełkom, które zawsze są przy nas. Ta muzyka jest zawsze przy nas. W każdym razie przy mnie i zawsze w samochodzie The Cinematic Orchestra. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę, bo zapomniałam, proszę wybaczyć. Audycja Ciemna Strona Mocy na znanym portalu społecznościowym. Adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. 19 marca na koncercie RYX miałam wielką przyjemność poznać i całkiem dłuższą chwilę porozmawiać z wyjątkową postacią, jaką jest Hanna Epperson. I tu podejrzewam, że osoby, które były na koncertach RYX, podniosły brew. Hanna Epperson grała supporty i dziś premierowo z 2 albumów, Upsweep z 2016 roku i Slowdown z 2018 roku, kilka utworów wybranych. Muzyka Hanny myślę, że za tydzień znajdzie dużą porcję, będzie można znaleźć dużą porcję po ciemnej stronie mocy i dużą opowieść o tych albumach, bo tu jest gigantyczna opowieść, tu jest tworzenie utworów, tu jest tworzenie wersji. To są opowieści muzyczne o Iris i Amelie. Hanna, I'm sending you hugs and kisses from Warsaw. Po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni na pewno. Po ciemnej stronie mocy, Hanna Epperson. Cradle. Of mind, but be talking about the things we never meant to say. Just let me a little closer. I want to find familiar lines to chase. I try to walk in a straight line. Closer.